Είναι το thepressproject.gr, η φάρμα των ζώων, μόνο από το ραδιόφωνο του Press. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής, καλησπέρα. Τι κάνετε, δεύτερη φορά, δεύτερη και φαρμακερή. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Ζητάμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Βασίλης Μύτικας, ξενυχτισμένος, πάντα εδώ, πάντα στα χαρακόμματα, πάντα στις επάλξεις. Όρθιος, αγωνιστής, όταν τίποτα δεν δουλεύει, ο Βασίλης Μύτικας είναι εδώ και προσπαθεί. Φταίμε και εμείς, είπαμε το όνομα Μητσοτάκης, κατέρευσαν τα πάντα. Τι θέλαμε να σχολιάσουμε το ξύρισμα, τι θέλαμε να σχολιάσουμε τα μέτρα ελάφρυνσης. Εντάξει, είναι λίγο που είναι και πρωθυπουργός, οπότε είναι κάπως δύσκολο να μην πει τίποτα. Είναι ανώτατος άρχοντας και δεν ξέρω εγώ τι, αφού η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι λίγο διακοσμητική. Πότε σε φράχτες, πότε δίπλα στα προσφυγάκια, δεν την πιάνεις εύκολα. Τι έκανε, οπότε κάπου... μας έχει μείνει ο Κυριάκος. Κάπου συγκινήθηκε αυτή όμως. Μονίμως συγκινείται αυτές τις μέρες. Συγκινήθηκε κάπου σε ουκρανικό εστιατόριο. Στα Εξάρχεια, σε ουκρανικό εστιατόριο βγήκε ότι πήγαν. Και συριακά βέβαια. Έχει στα Εξάρχεια. Γενικά έχει. Έχει και ιρανικά και ιρακινά και άμα θέλει. Και στα Εξάρχεια ειδικά έχει και πολύ ωραίο και ένα τουρκικό πολύ ωραίο. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά δεν ξέρουμε κιόλας εμείς, δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε τώρα στο πώς και με τι συγκινείται ο καθένας. Λοιπόν, λέγαμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εσένα, Θάνο, σαν άντρας, καθαρά από ερωτική άποψη, έχω ξαναρωτήσει αν σου αρέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω κάθε φορά σε ρωτάω. Και κάθε φορά απλώς αρνούμε να απαντήσω, δεν είναι ότι κρύβω κάτι. Γιατί και καλά πολιτική και θα κάνουμε πολιτική κριτική και ναι, τέτοια. Ναι, πολιτική κριτική. Αποφεύγουμε. Α, ωραία. Λοιπόν. Έλεγα πριν, είχα ξεκινήσει να πω πριν, ότι τη φάση αυτή με το αξίριστο look του Κυριάκου Μητσοτάκη την ξεκινάει το ίντερνετ. Γιατί τώρα ξέρετε μόνο τώρα, social media είναι, τι θα πούνε τώρα, σοβαρή κουβέντα? Όχι. Θα κάνουν αυτό που κάνανε και τις άλλες φορές, ξέρετε, που αρχίζει εκεί πέρα μια συζήτηση και όχι το τι φόραγε και φόραγε μπλούζα, δεν φόραγε κουστούμι, δεν φόραγε, ξέρω εγώ, και ήταν αξίριστος, αλλά μετά... Παρατηρείς ότι αυτή την μπούρδα τώρα για το αν ξυρίζεται και αν δεν ξυρίζεται την παίρνουν και οι συνάδελφοί σου, Θάνο. Ξέρεις τώρα, δημοσιογράφοι. Κάνουν λοιπόν ένα ρεπορτάζ εκεί πέρα και λένε να δούμε ποιες φορές έχει εμφανιστεί αξίριστος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε όταν προστίθεται και ο κυβερνητικός τύπος που προσπαθεί να μας υπενθυμίσει σε ποιες περιπτώσεις ο πρωθυπουργός μας ήταν έτσι ανθρώπινος και έδειχνε αγωνία, πόνο και ότι βρίσκεται στο πλευρό της χώρας εξάγρυπνος παρά την ασθένειά του, σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν ήταν και τόσο αφελείς τελικά αυτοί που συζητούσαν για το ξύρισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έτσι σκέφτεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του. Είναι κάπως αυτό που λέγαμε, όπως ο Μακρόν που εμφανίστηκε με φούτερ και αξίριστος, έτσι και όπως και ο Ζελένσκι που εμφανίζεται αξίριστος. Εντάξει, και έχει και πόλεμο, οπότε λες πας στο διάλογο. Τώρα πόλεμο έχει άλλος, ό,τι θέλει ας κάνει. Αλλά ανακαλύπτεις ότι αυτό το οποίο το λέει ο βόθρος του διαδικτύου ως κάτι μειωμένης πολιτικής αξίας, αλλά το θεωρούν έτσι ένα χαριτωμένο σχόλιο. Μετά βλέπεις ότι το αναπαράγει και ο κεντρικός επικοινωνιακός μηχανισμός. Λίγο πορτός, άλτε, λίγο είδηση. Και λες, α, εντάξει, μάλιστα, οπότε δεν είμαστε εμείς τρελοί. Και ο άλλος αυτό κάνει, αυτά σκέφτεται και ο άλλος. Μα τα σκέφτεται την ώρα που ο κόσμος υποφέρει. Αλλά καημένε τώρα που υποφέρει ο κόσμος, υποφέρει ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει ο κόσμος, υποφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θάνο, μας είπε ότι τον απασχολεί τελικά, λέει, αυτό το θέμα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Νιώθει την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός και όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Πόρε, μια αγωνία που φαντάζομαι, νιώθει. Φαντάζομαι εκεί πέρα, νιώθει. Καταλαβαίνει. Έχει ανοίξει λογαριασμούς ο Μητσοτάκης στη ζωή του. Πόσα χρωστάει? Πολλά δεν είναι. Άσε, και είναι και τα δικά του κάτι εκατοντάδες χιλιάδες. Ένα εκατομμύριο είναι. Μαζί με τη Μαρέβα είναι ένα εκατομμύριο. Είναι περίπου 900, είναι πάνω από 900.000 ευρώ. Νομίζω ότι δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα που χρωστάνε έτσι, οικογενειακώς ένα εκατομμύριο. Δεν είναι ότι τρέχουν όλα αυτά να τα ρυθμίσουν. Παίρνουν τηλέφωνο δηλαδή οι τράπεζες? Όχι. Όχι. Πιστεύω πως όχι. Τώρα εσωτερική πληροφόρηση δεν έχω, αλλά πιστεύω ότι δεν παίρνεις. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν το παίρνουν τηλέφωνο οι τράπεζες δηλαδή για να του πούνε που είναι το 1 εκατομμύριο γιατί δεν μου δίνεις τα λεφτά μου? Όχι. Αδικία αυτό, ναι. Άμα θες την άποψή μου. Εγώ δεν θέλω να τον εννοώ, δεν θέλω να ενοχλούν κανέναν, αλλά τέλος πάντων αδικία. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε το ποια ακριβώς είναι τα μέτρα και γιατί μας φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολύ κρίσιμα, ότι δεν θα βγάλουν τον κόσμο από τα διέξοδο δηλαδή, αλλά ξεκινήσαμε από αυτή τη μικρή επικοινωνιακή αρλούμπα, γιατί κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζεται κάπου αλλού ότι υπάρχει μια μεγάλη πολιτική σκακέρα την οποία εμείς παραθεωρούμε γιατί ασχολούμαστε με αρλούμπες. Αφού κάπως έτσι γίνεται, αυτό παρακολουθούμε τώρα. Δηλαδή, είναι ο Μητσοτάκης, ξέρεις ότι δεν θα πει τίποτα. Δηλαδή, θα βγει και θα πει: θα στηρίξω, δεν θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Πράγμα το οποίο είναι προφανώς ισχυρή λαθροχειρία, γιατί με το να μην εξειδικεύσει τα μέτρα, μετά, εντάξει, προσπαθούν να κάνει ένα γκέλ την πρώτη μέρα που να πούμε όλοι: ωρε, μπράβο, τι έκανε, τι κατάφερε, τέλειος, μπράβο του. Και μετά την υπόλοιπη μέρα σου λέει, την επόμενη μέρα θα βγουν οι υπουργοί, θα πούν ότι είναι, ξέρω εγώ, 13 ευρώ αυτά και θα τελειώσει η ιστορία. Αλλά θα έχει και κάνει θα το γκέλ και του. Μπράβο και που είναι 13 ευρώ. Εγώ δεν θα πω, άμα δεν πω κι εγώ μπράβο, ποιος θα το πει. Μπορούμε να τα εξειδικεύσουμε, δεν το έκανε ο Κυριάκος χθες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σχολιάσουμε ότι τα αποκαλεί μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν του φάνηκε καλή ιδέα αυτή. Δεν ξέρουμε ποιο αστροπελέκι του γράφει αυτούς τους λόγους βασικά. Δηλαδή αν ήταν από το Q αυτό το πράγμα, τα μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας, το ερώτημα είναι μόνο αυτό. Ναι, δεν ήταν... Ποιο αστροπελέκι τα γράφει. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και Σαρδαμάκι ή ότι το είπε εκεί πέρα. Λέει τα αποκαλώ μέτρα μετρημένα. Τα έδωσε τίτλο. Σε αυτά τα μέτρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, θέλετε μνημόνιο. Πάντα τα λεφτά τελείωσαν. Τα λεφτά τα φάγαν τα λεφτά. Απευθείας αναθέσεις, σώσαμε την Aegean, δώσαμε στα ΜΜΕ. Διάφορα. Πάνε τα λεφτά. Και πολλά πήρατε κι εσείς. Πήρατε υπερβολικά πολλά. Και τώρα είστε και ζήτουλες που θέλετε κι άλλα κι άλλα. Αύξηση της επιδότησης ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συνέχιση επιδότηση φυσικού αερίου. Το κακό με την επιδότηση, για να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι ότι δεν κάνεις τίποτα για να παρέμβεις στις τιμές και μετά έρχεσαι από πίσω ως φιλολαϊκή πολιτική για να επιδοτήσεις πρακτικά την κερδοσκοπία. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πει κάποιος, είναι άσχημα τα επιδόματα. Θα μπορούσε να μην είναι επιδόματα, να μην χρειαζόταν να φτάσουμε καν. Έρχεσαι στο τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας και λες, κοίτα, μάλιστα το βάζω και στους λογαριασμούς. Αυτό εγώ το θεωρώ χυδαίο. Πήρα και λογαριασμό χθες. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Δεν ήταν όσο αυξημένο περίμενα, οπότε είμαι καλά. Πήρα που λες το λογαριασμό και βλέπεις από πάνω το πόσα θα πλήρωνες. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπεις το πόσα θα πλήρωνες. Και αυτό είναι σε φάση, κοίτα πόσα γλιτώνεις χάρη σε εμάς. Και δεν καθίστε, ρε παιδιά, μήπως να παρεμβαίνατε λίγο πιο πίσω, για να μην χρειαζόταν μετά να παρεμβαίνετε. Γιατί είναι κρατικά λεφτά που πηγαίνουν σε μια αγορά που δεν ελέγχεται. Δηλαδή δεν περνάνε από εμάς. Είναι αυτό που θα πλήρωνες και λοιπά. Επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους Μαρτίου. Μια μισή. Τι. Μια. Σου φαίνεται αστείο το μια. Εντάξει, ναι. Πες μία. Okay, ναι. Πες μία. Μη μου λες μια μισή. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 677.000 χάμηλος συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, 167.000 δικαιούχους του επιδόματος ΑΜΕΑ. Πώς είναι αυτή, 167.000 τελικά, κάτι. Είναι 167.000, ναι. Δεν είναι 167 που το διαβάζαμε και κοροϊδεύαμε ότι 167, ναι. Θα μπορούσε να τους πει και ονομαστικά έναν. Όχι. Είναι 167.000. Ναι. Σχολίαζε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων εδώ ότι αυτοί οι 677 που φαίνονται πάρα πολύ είναι το 27% των συνταξιούχων και είναι άνθρωποι που έχουν μηνιαία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ και κύρια σύνταξη κάτω από 500. Αυτοί παίρνουν 200 ευρώ. Και όπως σχολίασαν, τους κόψανε την 13η σύνταξη. Τώρα εδώ αρχίζει μια άλλη κουβέντα. Που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει στην εξουσία, από την εξουσία. Και τώρα τους δίνουν, που ήταν πάνω από ένα δις, και τώρα τους δίνουν πίσω 143 εκατομμύρια ευρώ. Διπλή δόση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επιδότηση, αυτές τις ωραίες επιδοτήσεις, 22 λεπτά το λίτρο ανά μήνα και 15 λεπτά το λίτρο στην πηγή ή αγορά πετρελαίου κίνησης. Ναι, υπολογίστηκε αυτό σε τι αντιστοιχεί μηνιαία Και εντάξει, να πούμε ότι δεν είναι και κάτι. Δεν είναι για να βγούμε στους δρόμους, να χορεύουμε Ικαριώτικο όπως χορεύαμε τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αγγεί φαινόταν για στήν, είναι το 12 ευρώ το μήνα. Εντάξει, εσύ Θάνο δεν νιώθεις ενθουσιασμένος με τα 12 ευρώ το μήνα? Δεν νιώθω ιδιαίτερα, γενικά τελευταία δεν ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα. Μάλλον θα φταίει αυτό, μάλλον δεν θα φταίει το ότι αυτά που εξήγηλε. Με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μάλιστα είπε κιόλας ότι ξέρω ότι η αντιπολίτευση θα τα πει ψίχουλα. Ακ, επικοινωνιακό τέχνασμα, σου παίρνω το επιχείρημα πριν το πεις. Εντάξει, ψίχουλα είναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητα τα ποσά που παίζονται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και το επιχείρημα για όλα αυτά ο πόλεμος, το οποίο δεν ισχύει. Για το επιχείρημα όλα αυτά, για όλα αυτά ο πόλεμος, έχουν γραφτεί εκτενείς αναλύσεις. Είναι πολύ απλό να δούμε, είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Το ρεύμα της ακρίβειας έχει ξεκινήσει. Το κύμα αυτό της ακρίβειας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα. Οπότε δεν φταίει ο πόλεμος. Βεβαίως, αυτό που λέγεται και που είναι ακόμη πιο τρομακτικό είναι ότι ο πόλεμος επιδεινώνει αυτή την κατάσταση, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη σε πλήρη έκταση τις συνέπειές του. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι μεν υπάρχει το ζήτημα του πολέμου, αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Όχι δηλαδή ότι ο πόλεμος εξηγεί αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα, αλλά ότι κατά βάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να το ξέρει τώρα, μας προειδοποιεί για κάτι ακόμη χειρότερο που δεν έχουμε δει. Είναι πάρα πολύ απλό το γιατί δεν φταίει ο πόλεμος, έτσι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός, ας πούμε, ήταν 5,1% το Δεκέμβριο, ήταν 6,2% τον Ιανουάριο και 7,2% το Φεβρουάριο. Η ρωσική εισβολή έγινε στο 24 Φεβρουάριου, παράδειγμα. Μέτρα εντωμεταξύ για το ρεύμα είχαν ξεκινήσει, η ίδια κυβέρνηση αυτές τις επιδοτήσεις που πανηγυρίζει τις έπαιρνε 2 και 3 μήνες πριν την εισβολή. Δεν γίνεται ξαφνικά να βγαίνεις και να μου λες ότι φταίει για όλα ο πόλεμος. Μα πριν έλεγες ότι φταίει η ενεργειακή κρίση είναι λόγω της πανδημίας. Τώρα δεν λες αυτό, λες κάτι άλλο. Και επίσης, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο ο Γιάννης Ομιλόπουλος, πριν ήταν στο Απιθύτα, που είχε συγκεντρωτικά τις ανακρίβειες. Στο TVXS είναι το άρθρο. 12 ανακρίβειες. Και λέει το πάρα πολύ απλό, πέρα από την υπόλοιπη ανάλυση, ότι μπορεί να φταίει ο πόλεμος για ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας, αλλά δεν παρεμβαίνουν όλα τα κράτη στις εσωτερικές αγορές με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό π.χ. η Πορτογαλία και η Κύπρος, η οποία τελικά έχει λεωφορεία, ο οικονόμου πίστευε ότι δεν έχει λεωφορεία. Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος στο Twitter. Για να είμαστε στο δίκαιοι. Twitter. Ζήτησε συγγνώμη στο Twitter. Από άλλους. Άλλοι τον βλέπουν, από άλλους ζητάει συγγνώμη. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό το κόλπο πάντως. Δηλαδή, είσαι στην τηλεόραση. Με ποιον δημοσιογράφο ήταν, ποιος ήταν αυτό. Θέλει να το. Με συγχωρείς. Κλείσε αυτό και μετά. Κλείσε αυτό και θα πούμε μετά τα κυπριακά λεωφορεία. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, η Πορτογαλία και η Κύπρος κατήργησαν τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Μείωσαν τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, συγγνώμη. Και ας πούμε, η Ελλάδα δεν το κάνει. Επομένως, είναι το πώς παρεμβαίνεις. Μπορεί, αν θες, να προσπαθήσεις να βάλεις το πλαφόν. Μπορεί να κάνεις 10 πράγματα. Μπορεί να προτιμάς απλώς να επιδοτείς ένα μικρό μέρος της ζημίας. Και αυτό λέει και ο Μιλόπουλος, τρίτη χώρα στη βενζίνη, πιο ακριβή στο ρεύμα. Έχουμε καταφέρει στο πόντιουμ. Είμαστε μονίμως. Κωνσταντίνε, γιατί έχω κάμερα, έχουμε ανοίξει stream. Ναι. Α, πολύ ωραία. Μισή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Όχι. Ακούτε το thepressproject.gr. Κάνε με σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή φταίει, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν φταίει ο πόλεμος για όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν και πάρα πολλές προτάσεις. Και από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτάσεις, και από το ΜΕΡΑ 25 υπάρχουν προτάσεις, και από το ΚΚΕ. Όλη η αντιπολίτευση έχει πει, παιδιά, κάντε 5 πραγματάκια. Και δεν τα κάνουν αυτά γιατί λαϊκισμός, και έρχονται με επιδόματα και με το τι να κάνουμε, θέλετε μνημόνιο. Για να τα φορτώσουν όλα στον πόλεμο. Και πάλι, ο πιο όμως νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε. Όπως πάντα. Ναι, είμαστε σε πόλεμο, πληρώνουμε το ότι είμαστε σε πόλεμο, φώναζε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λες, κάτσε, δεν είμαι ακριβώς σε πόλεμο. Δηλαδή, οκ, okay, είναι η Δύση, η ελευθερία, η δημοκρατία, εντάξει, οκ. Okay, αλλά δεν είμαστε σε πόλεμο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Κάποιοι θέλουν πολύ να μπούμε. Δεν είμαστε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ως γνωστόν είναι σχετικά αυτά τώρα με τον πόλεμο. Στην εποχή μας δεν γίνεται όπως τον παλιό καλό καιρό, δεν έχουμε κήρυξη, κάπως έτσι γίνεται. Είναι μια κοινή ανθρωπιστική προσπάθεια της Δύσης, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς χωρίς κανείς να ρωτήσει. Λοιπόν, αυτό που έγινε με την Κύπρο με τα λεωφορεία είναι πάλι μια χαριτωμένη λεπτομέρεια μέσα σε όλα αυτά, είναι ότι εκεί που το συζητούσαν. Λέει, ρε παιδιά, η Κύπρος με τη Μεζή. Α, λέει ο οικονόμου και μαζί και ο Πορτοσάλτε, καμία σχέση, αφού η Κύπρος δεν έχει λεωφορεία. Πώς δεν έχει λεωφορεία? Δεν έχει λεωφορεία. Το λένε εντωμεταξύ με μια ένταση εκεί πέρα, σαν να έχει πει το πιο εξωφρενικό πράγμα ο άλλος. Το λέει, μα δεν έχει λεωφορεία η Κύπρος. Βεβαίως αρχίζει ο κόσμος να κράζει στα social media τι εννοείς ότι δεν έχει λεωφορεία η Κύπρος και μετά, όπως είπες και εσύ, βγαίνει και ζητάει συγγνώμη από άλλους από αυτούς που ακούνε. Δηλαδή, ο κόσμος της τηλεόρασης μένει με τον αρχικό Τσαμπουκά και ο δημοσιογράφος νιώθει ότι διασώζει το κύρος του αναγγέλλοντας, διορθώνοντας αυτό που είχε πει στον κόσμο του Twitter, που είναι ο κόσμος των social media, mm-hmm. που παρακολουθεί και κρίνει, μιλάει. Δεν είναι, σε αντίθεση με τον κόσμο της τηλεόρασης που είναι σιωπηλός, ο κόσμος των social media μιλάει και κράζει. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και γι' αυτό, ας πούμε, μπορεί ο Μητσοτάκης να συνεχίσει να λέει την παπάντζα, ο μη κανονική παπάντζα, ότι πρότεινε στην Ευρώπη το πλαφόν για το φυσικό αέριο. Το ξαναείπε χθες. Βρε, δεν πάει να έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την επίσημο ανακοινωθέν ότι το συζητάει, να το έχει πει ο Σχοινάς, ας πούμε, σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά μία μέρα πριν, να έχει διαψευστεί, να έχει βγάλει το Reuters ότι είναι αρνητική η ΕΣ στις προτάσεις Μητσοτάκη. Εκεί αυτός το λέει μετά, βγαίνει μετά στην συνέντευξη τύπου, το λέει. Δεν έχει καμία σημασία που στο διαδίκτυο λένε πάρα πολύ ότι λες ψέματα, δεν το είπες εσύ, δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Θα βγει ξανά και θα πει η πρότασή μου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ξανάμανα. Δεν είναι μόνο ο διαδίκτυο, το είπε και ο Κλαβδιανός σε μια συζήτηση. Τα ίδια επιχειρήματα. Ότι ο 8 Μαρτίου είχε βγει η Κομισιόν, ότι είχε υποθεί νωρίτερα, δεν ήταν η δικιά σου ιδέα. Τέλος πάντων, τώρα, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Κάθε φορά που μπλέκουμε κι εμείς σε μια κουβέντα, μοιραία αναγκαστικά, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Αυτό γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, για να έχει βγει η Κομισιόν σε επίσημο ανακοινωθέν μία μέρα πριν. Δεν είναι ότι το αποφάσισε τις τελευταίες 24 ώρες. Δηλαδή έχει γίνει μια διεργασία που πάει μέρες. Οπότε τι κάνεις εκεί πέρα? Μαθαίνεις ότι θα βγάλει ανακοίνωση Κομισιόν και λες τσουπ, ασχωθώ εκεί πέρα για να έχω να λέω ότι το πρότεινα εγώ εδώ στους δαπίτες μου και σε όποιον δεν ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Γιατί είναι κοροϊδία και είναι χιδαιότητα τώρα. Το λένε αυτό, ξέρω, και υπάρχουν οι άλλοι που λένε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να λαμβάνει. Γιατί είναι παράλογο να έχει πρωτοβουλίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Τι είμαστε εμείς, τελευταία τρύπα του ζουρνά είμαστε? Και λες, μια χαρά είναι να έχει πρωτοβουλίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν έγινε τώρα. Μακάρι να γίνει την άλλη φορά, να κάνει μια πρόταση και να πει κρατικοποιώ τη ΔΕΗ. Και σου λένε, μα τι κόμπλεξ είναι αυτό τώρα? Να μην δεις δηλαδή καλό να κάνει ένας άνθρωπος από τη χώρα σου αμέσως κριτική και καχυποψία. Θάνο, πώς είναι, είδες αυτό το άρθρο του Καμπουράκη στο Liberal? Διαβάζω πάρα πολύ Liberal. Είναι η αγαπημένη μας σχολεία. Πώς είναι ο τίτλος, το θυμάσαι? Αυτό νομίζω ότι είναι ένα άρθρο το οποίο αξίζει πάρα πολύ να το διαβάσουμε, να το απαγγείλουμε. Mm-hmm. Έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Ξέχασαν τι πήραν, δεν ξέχασαν να ζητούν». Και αν μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, να απαγγείλω. Θαρώ. Καταρχάς, ποιος λέει θαρώ? Κανείς δεν λέει θαρώ. Μόνο το χρησιμοποιώ έτσι μεταξύ σοβαρό και αστείο. Μη θαρείς. Ναι, το χρησιμοποιώ. Ναι. Όχι σε κείμενο, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, λέει θαρώ ότι η πανδημία δημιούργησε ένα κάκιστο προηγούμενο στην ελληνική κοινωνία. Πάνω που είχαμε εμπεδώσει λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης ότι δεν υπάρχει τσάμπα χρήμα. Το είχαν εμπεδώσει τώρα οι δημοσιογράφοι. Και ότι τα αγαθά κόπης κτώνται, ήρθαν οι επιδοτήσεις των lockdown που έφεραν τα πάνω κάτω στο μυαλό μας. Θυμάσαι τις επιδοτήσεις των lockdown, Θάνο, τότε που έπεφτε το χρήμα με το φτιάρι και ξεχνάω με τη σέσουλα. Ξεχνάω τις επιδοτήσεις των lockdown, τα 534 και τις επιστρεπτές που πρέπει ακόμα να τις επιστρέψουνε. Α, μπράβο. Ξάφνου βρέθηκε από το πουθενά χρήμα να φάνε και οι κότες. Χρήμα που ξεκίνησε ως φθηνό δανεικό για να καταλήξει εντελώς αγύριστο. Αφού λοιπόν το έζησε αυτό ο Έλληνας, και ας μην το αξιολογεί πια, καθότι τα περασμένα είναι και ξεχασμένα. Στο να φάνε και οι κότες. Συγγνώμη που παρέμενε. Ελεύθερα. Μπορούμε να πούμε να φάει μέχρι και ο Φιλελεύθερος. Η εφημερίδα που πήρε λίστα πέτσα και μετά έκλεισε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, να φάει και ο Φιλελεύθερος. Ναι. Προχωράμε. Δεν είναι λογικό, λέει, να ζητήσει ξανά τόσα και άλλα τόσα. Μπορεί να ξεχνά πόσα πήρε το 20 και το 21, δεν ξεχνά τη συνήθεια να ζητά και να ξαναζητά. Όταν πολλοί πήραν χρήμα με τη σέσουλα, δίχως να έχουν φοβερά ζόρια, γιατί ποιος είχε ζόρια. Ο κόσμος ήταν χαλαρός. Όπως καθόταν εκεί πέρα, καθόταν, έρχονταν το χρήμα. Έρχονταν το χρήμα. Δεν δούλευε. Ναι. Δεν δούλευε ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος στην πανδημία και καθόταν σπίτι του, στον καναπέ του. Τι σκοτούρες είχε. Τίποτα. Είχα σταματήσει και οι λογαριασμοί, είχε σταματήσει ο χρόνος γενικά, είχε σταματήσει να πεινάει, να έχει έξοδα, δεν ξέρω εγώ τι. Είχα σταματήσει τα πάντα και εσύ ήθελες και να πληρώνεις και από πάνω. Όχι φίλε. Και χάρη σου κάναμε που σε πληρώναμε τα 534. Και λέει, δεν θα πολλαπλασιάσουν την απέτησή τους τώρα που ο πληθωρισμός πιέζει πραγματικά το εισόδημά τους, τις επιχειρήσεις και το επίπεδο της ζωής. Να μην παρεξηγηθώ. Γιατί είναι καλό να μην παρεξηγηθεί. Δεν λέω. Ποιος τόλμησε. Δεν λέω ότι κακώς δόθηκε χρήμα τον καιρό της πανδημίας. Λέω όμως ότι δόθηκε με τρόπο που εμπέδωσε πάλι μια μαζική πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί νόμοι αλλά πολιτικές αποφάσεις. Κατά την αντίληψη αυτή, μόνο ιδεολογικοί πολιτικοί λόγοι εμποδίζουν μια κυβέρνηση να ανοίξει το πουγγί. Η επίκληση οικονομικών λόγων είναι προσχηματική, φερετζές της αντιλαϊκής ιδεολογίας. Οπότε λέει το επόμενο σκαλί να φέρει μια άλλη κυβέρνηση που θα το κάνει αμέσως, γιατί τα κολλήματα είναι ιδεολογικά. Και αυτό είναι λαϊκισμός. Και διαβάζω τώρα, πάω κάπως βιαστικά στην τελευταία παράγραφο, να το διαβάσετε αν θέλετε κι εσείς ολόκληρο, νομίζω ότι είναι πολύ διδακτικό. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά την περασμένη δεκαετία. Τώρα επιχειρούν να τα ξαναμπάσουν στην ελληνική κοινωνία από το παράθυρο. Αυτό δίνει μια λαϊκή νότα, είναι μαζί με το θαρό. Θαρώ ότι θα τα ξαναμπάσουν από το παράθυρο, Θάνο Καμιλάλη. Το θαρώ δεν είναι λαϊκό. Επίσης, γράψτε λίγο αν έχουμε θέμα με τον ήχο. Γιατί βλέπω ένα σχόλιο. Το θαρώ δεν είναι λαϊκό. Είναι ένα πιο ποιητικό, λογοτεχνικό. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά την περασμένη δεκαετία. Τώρα επιχειρούν να τα ξαναμπάσουν στην ελληνική κοινωνία από το παράθυρο. Έχει και κυβέρνηση ευθύνη σε αυτό, το λέω καθαρά. Διότι όταν τα λεφτά έτρεχαν στα πόδια της λόγω της ποσοτικής χαλάρωσης, έβγαιναν οι υπουργοί στον αυτιά και στον κάθε αυτιά, ένα ζητούσε ο Γιώργος και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, δύο έδιναν οι υπουργάρες. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε σήμερα, μα δόθηκαν 45 δις στην πανδημία. Πού θα βρεθούν τα περισσότερα? Και να απαντούν αυτοί, άσε τι έδωσαν, τι θα πάρουμε τώρα να μας πούνε. Λοιπόν, αυτοί είστε και με αυτό θα σταματήσουμε για λίγο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τηλεφώνημα. Φτάνει πια με το λαϊκισμό, φτάνει με τον κόσμο που θέλει συνεχώς να ζητάει όλο ένα και περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος αρρώστησε για χάρη σας. Έχει κάτσει σπίτι, δεν θα φύγει ίσως το τριήμερο, είναι αξίριστος, είναι με ένα ρημαδομπλουζάκι εκεί πέρα. Ούτε να τον φτύσεις, ούτε στη φάρμα των ζώων δεν τον αφήναμε, δηλαδή να εμφανιστεί με αυτό το μπλουζάκι. Όχι που βγήκε να κάνει διάγγελμα. Παιδιά, καλύτερα να βγαίνει με το μπλουζάκι που βγήκα εγώ τη Δευτέρα στα γενέθλια του πουλί. Το πουλί στα λόνια πουλί και στα σαλόνια. Τι λέμε τώρα. Ναι, αυτό θα είχε πολύ επιτυχία πάντως. Αν είχε βγει με αυτό το μπλουζάκι. Εδώ μέσα δεν έμπαινες με τέτοιο μπλουζάκι, έχουμε dress code. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να κάνουμε, Θάνο, ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά. Θα έχουμε και την Λαμπρινή Θωμά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βγαίνουν όλα καλά πλέον τεχνικά. Η εκπομπή θα ανέβει full μετά και στο YouTube, αλλά χωρίς εικόνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα προσπαθήσω για κάτι μαγικά στο μοντάζ. Λαμπρινή. Μη πεις τη λέξη, λέω. Φαρό φταίει η λέξη. Μη την πεις. Ένα όνομα. Θα πέσουν πάλι όλα. Α, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, το αποφεύγουμε. Να λέμε πλέον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ή ο ανώτατος. Είδα, λες αυτό που είπε ο Μητραλέξης, που ήταν η πιο ωραία περιγραφή. Ήταν ο καληνυχτάκιας του ΝΑΤΟ. Ναι, γίνεται. Είναι... Το εγκρίνω, ειδικά τελευταία και με αυτά που μάλλον θα γίνουν στη συνέχεια. Το εγκρίνω αυτό. Εγκρίνω και το ανώτατος άρχων, αυτοκράτορας. Και στην ανασκόπηση έχουμε χρησιμοποιήσει ωραία πράγματα. Το Ναπολέωνο γουρλός και τέτοια. Να ξεκινήσω από τα κακά νέα πριν περάσω στα άλλα κακά νέα. Α, δεν έχει καλά. Πρώτα με τα κακά και μετά με τα κακά. Ναι. Το πρώτο και βασικό είναι ότι οι Τσέχοι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Πετσιάλα, ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα σύνορά τους για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, δεν μπορούν να πάρουν άλλους. Α, τόσο κράτησε. Αυτό ήταν. Έτσι. Και δεν ξέρω πόσοι θα ακολουθήσουν. Βάζω στοίχημα ότι θα ακολουθήσει και ο Όρμπαν και άλλοι, αλλά μπορεί και να το χάσω. Έτσι. Το ένα και το βασικό. Και αυτό είναι, σημαίνει μια ανθρωπιστική κρίση σε δεύτερο επίπεδο, ακόμα μεγαλύτερη μέσα. Γιατί πάντα μιλάμε για τους πρόσφυγες που φεύγουν έξω από τη χώρα. Ξέρουμε ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, γύρω στο 100,000 ανθρώπων, που είναι πρόσφυγες μέσα στη χώρα και προσπαθούν να βγουν. Mm-hmm. Και αυτός είναι σταθερός. Δηλαδή βγαίνουν και ξαναμεγαλώνει, γιατί υπάρχουν επιθέσεις. Έτσι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να έρχονται οι χώρες και να λένε δεν τους θέλουμε. Άρχισε αυτό. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί και τι θα συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους. Και τώρα το άλλο νέο, το οποίο, εντάξει, το περιμέναμε, απλώς σήμερα έγινε και την ώρα που άρχισατε την εκπομπή περίπου, βγήκανε τα χαρτιά τα δεύτερα. Οι Ρώσοι επανέρχονται στο θέμα των βιολογικών όπλων και των εργαστηρίων βιολογικών όπλων. Δημοσιοποιούν μια νέα σειρά έγγραφα, τα οποία είναι οι συνάπτες στο Ουκρανική, μεταφρασμένα οι συνάπτες στο Ρωσική, και ευτυχώς κάποιοι καλοί άνθρωποι έχουν μεταφράσει και πέντε πράγματα αγγλικά να καταλαβαίνω κι εγώ. Mm-hmm. Και μερικά από αυτά τα έγγραφα φαίνεται να είναι όχι απλώς σοβαρά, αληθινά. Δηλαδή, όπως γράφουν και αυτοί, έχουν την υπογραφή γνωστών αξιωματούχων, διευθυντών των εργαστηρίων, σφραγίδες των οργανισμών. Δεν είναι έτσι. Με πρώτο ένα έγγραφο που δίνουν από 6 Μαρτίου του 2015, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι από το 2015 αρχίζουν αυτά τα προγράμματα, που φαίνεται ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο τα χρηματοδοτεί και που φαίνεται ότι ενώ η συμφωνία είναι μεταξύ Αμερικάνικου Πενταγώνου και Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας για 32 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα εργαστήρια, τα λεφτά πάνε στο Υπουργείο Αμήνης της Ουκρανίας. Γιατί ενώ στα πρώτα χαρτιά φαίνεται ότι η συμφωνία είναι για λόγους υγείας το τυπικό, όταν πια τα λεφτά φτάνουν, δεν πάνε στο Υπουργείο Υγείας, πάνε στο Υπουργείο Αμήνης. Το 2015 μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Αρχίζει αυτό. Και επίσης το ανατριχιαστικό είναι ότι δίνουν στοιχεία, δεν ξέρω, επίσης πάντα αυτά τα εξετάζουμε. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα τα ξαναφέρουν στον ΟΗΕ όμως, γιατί είναι πολύ βαρύ πράγμα, ότι έχει γίνει σε αυτά έρευνα για ειδικά παθογόνα, τα οποία υπάρχουν σε ένα βαθμό στο έδαφος της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν και να μπορεί να συγκαλυφθεί αυτό. Να φαίνεται ότι είχατε. Απλώς τώρα έσκασε ο ιός, ας πούμε, ο μεταλλαγμένος. Και το άλλο είναι τα πειράγματα με νυχτερίδες, που πάντα τα ακούς με ανησυχία μετά τον κορονοϊό. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Και οι αρρώστιες που φαίνεται να μελετούν είναι πάρα πολύ ευθείες. Για πρώτη φορά επίσης δώσανε ένα όνομα. Λένε ότι υπεύθυνη για αυτά, επιμελήτρια όλης της δραστηριότητας από πλευράς Πενταγώνου, ήταν μια υπάλληλο στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, στο Κίεβο, η Τζοάννα Γουίντραλ. Και ζητάνε να πάρει θέση ουσιαστικά. Να την βρουν οι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό για να έχουμε και στοιχεία και από τη δική της την πλευρά για το τι λέει αυτή η γυναίκα, ότι έκανε εκεί. Πάντως έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν το θέμα πάλι και είναι όντως ένα νέο, ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Με την συμφωνία, με τα 15 σημεία που έβγαλαν οι Financial Times. Κοίτα, βγήκε ο Πεσκόφ που είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και είπε ότι αυτό το έγγραφο είναι λανθασμένο. Δεν είπε είναι όλο λάθος. Έτσι, ήταν λίγο προσεκτικός στη διατύπωση. Αλλά είπε ότι είναι εσφαλμένα πολλά από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιλαμβάνει κάποιες από τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές των Ρώσων. Αλλά θα δούμε τι θα βγει και γι' αυτό σιγά σιγά. Πάντως και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή είναι αισιόδοξοι για συμφωνία. Ο Τσαβούσογλου άφησε να διαρρεύσει στα τουρκικά μέσα, ο οποίος τους είδε και τους δύο, και έχει προτείνει, επειδή αυτός είναι στη γωνία, όπως ξέρετε, ο Ερντογάν, και δεν κάνει παρέα κανένας, και μάλλον θα γίνει, να γίνει στην Τουρκία η υπογραφή Ζελένσκι-Πούτιν της ειρήνευσης. Λαμπρινή, αυτό θυμάσαι που το λέγαμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έχω προτείνει τον όρο συνθήκη της Ατάλειας εβδομάδες πριν. Τσατάλια. Λαμπρινή, στην κουβέντα αυτή για το, με τους Financial Times και την διάψευση, την μερική ως προς την ακρίβεια με την οποία αποδόθηκαν οι όροι, κοίταζα το κομμάτι αυτό για το πώς οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Και είναι φοβερό ότι δεν έχουμε μια μικρή απόκληση. Έχουμε 507.000 ή 13.000. Λοιπόν, δηλαδή, 14.000 δώσανε χθες το βράδυ οι Ουκρανοί, ναι, ότι έχουν σκοτώσει. 7.000 δίνουν οι Αμερικάνοι. Ναι, 13.500 λένε οι Ουκρανοί. Ναι. Και 498. Μπράβο. Είναι το σύνολο που έχουν δώσει επίσημα οι Ρώσοι. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης. Αλλά πριν δύο εβδομάδες σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Από τότε δεν ξανάδωσαν κανέναν. Ωστόσο, στα ρωσικά μέσα, που τα διαβάζω κρυφά, όταν πεθαίνουν αξιωματικοί βγαίνουν νεκρολογίες. Οπότε μπορώ να σου πω ότι κάθε μέρα έχουμε 6 με 7 απολοχία και πάνω να σκοτώνονται. Ναι. Αυτό. Εντάξει, αλλά, μπορώ να πω. Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι από τους 498 μέχρι τους 13.500 μέχρι, ναι, τις 13.500 νεκρούς, ναι, υπάρχει μια απόσταση. Και στη μέση επίσης δεν η έχουμε New York νεκρούς Times. Από την άλλη πλευρά, έτσι. Η Ουκρανία δεν δίνει, έδωσε τις πρώτες 2-3 μέρες μαζί με τους άμαχους, συνολικό αριθμό. Της είπε ο ΙΕ, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, και από εδώ δεν δίνει μόνο άμαχους. Ναι. Και έχουμε και, δεν έχουμε ακόμα νούμερα που να μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί από αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί στη Μαριούπολη, σωστά, στο θέατρο. Έχουμε διάσωση, έχουμε σωθήκαν οι άνθρωποι. Είναι, το είπαν και οι Ουκρανοί αυτό, πριν, όταν έγραφα την εκπομπή, αλλά γύρω στις 2, 1.30, βγήκε από την Ουκρανία αυτό, ότι ναι. Πρόκειται τώρα όμως. Οι Ουκρανοί λένε το καταφύγιο άντεξε, οπότε σωθήκανε. Οι Ρώσοι λένε τους βγάλαν έξω οι Αζόβ πριν να φτιάξουν το κτίριο. Σημασία έχει ότι δεν έχουμε νεκρούς. Έχουν ακουστεί πράγματα μέχρι και για 2.500 νεκρούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Εγώ ανέβασα χθες στο blog ένα βίντεο πριν τα μεσάνυχτα. Από μέσα, ένας άνθρωπος είχε κάνει ένα βίντεο όταν ήταν μέσα πριν λίγες μέρες, το βρήκα και το έβαλα. Φαινόταν ότι είναι πολύ. Το λιγότερο που ήταν 500. Το λιγότερο. Έτσι. Και ο αριθμός ανέβαινε στο 1.000, φαινόταν να είναι η αλήθεια. Γύρω στους 1.000 ανθρώπους ήταν μέσα. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, έτσι. Mm-hmm. Και το άλλο περίεργο με αυτό ήταν που γράψαν απ' έξω παιδιά. Αυτό δεν έχει γίνει σε κανέναν άλλο. Δηλαδή. Τι γράψαν απ' έξω. Γράψανε απ' έξω κάποιοι, λέει, πριν χτυπήσουν οι Ρώσοι, παιδιά. Η ρώσικη λέξη για τα παιδιά. Ότι εδώ βρίσκονται παιδιά και από τις δύο μεριές του κτηρίου. Έχουμε ως τώρα χτυπήματα που αναφέρονται ακόμη και σε νοσοκομεία κτλ. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Και είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία για αυτό το χτύπημα που δείχνουν ότι και ο ένας μπορεί να έχει δίκιο και ο άλλος μπορεί να έχει δίκιο. Είναι εκεί που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σημασία έχει και το βασικότερο είναι ότι ζουν οι άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί αυτό σε νοιάζει. Υπάρχουν βίντεο επίσης πάρα πολλά, ανεβάσαμε ένα, με ανθρώπους που βγήκαν από εκεί μέσα και οι οποίοι λένε ότι όντως τους κρατούσαν οι νεοναζί του Αζόφ, ότι ήταν εκεί η στρατηγείο και δεν τους επέτρεπαν να φύγουν από τη Μαριούπολη. Ότι τους χρησιμοποιούσαν ως ανθρώπινη ασπίδα. Αυτό έχει γενικά αναφερθεί και από Έλληνες που ήταν στη Μαριούπολη τις προηγούμενες μέρες. Έχει αναφερθεί και το αντίθετο. Δηλαδή... Όχι, είτε αυτό το βίντεο που έχω ανεβάσει είναι οικογένειες με παιδιά κλαμμένοι άνθρωποι. Τους βλέπεις ότι είναι η αλήθεια αυτό το πράγμα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ναι, ναι, έχει αναφερθεί και αυτό και το αντίθετο. Αυτό. Και ότι μας πρόσεχαν οι Ουκρανοί, μας απειλούσαν οι Ρώσοι. Έτσι είναι. Κοίταξε, είναι μεικτός πληθυσμός. Mm. Και τα δύο ισχύουν πιθανώς σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί βγήκανε και μιλάνε για πέμπτες φάλαγγες και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Και πέμπτες φάλακες εννοούν τον πληθυσμό. Είμαι ο Ζελένσκι, το ρωσόφωνο, ο οποίος καταπιεζότανε. Ο Πούτιν, τον ουκρανικό, ο οποίος αντιδρά. Μέσα στην Ρωσία, έτσι. Mm-hmm. Και το αντιπολεμικό της Ρωσίας, προφανώς. Και αυτό, βέβαια. Τις εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν συλλάβει. Αλλά θέλω να πω, ο πληθυσμός δεν είναι κανένας καθαρόαιμος σε καμία χώρα. Δεν είναι κανένας ομογενής πληθυσμός που θα πεις ότι α, δεν έχει. Και ούτε αυτοί οι άνθρωποι είναι προδότες. Αν σηκώνεις το κεφάλι τους και τις οικογένειές τους, είναι πάρα πολύ λογικό. Αν εσύ ήσουν τώρα ρωσόφωνος με όλο αυτό που γίνεται ή Ρώσος στο Κίεβο, θα κρυβόσουν. Λογικό δεν είναι. Mm-hmm. Αν ήσουν Ουκρανός στο Ντομπάς, ναι, θα έκανες ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι... Ναι, όταν έχουμε επιθέσεις στην Ευρώπη κατά Ρώσων, δηλαδή όταν στην Ευρώπη, ναι, στη Βρετανία ας πούμε, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να γίνει αν είσαι η λάθος εθνικότητα στη λάθος χώρα και οι χώρες είναι όντως σε πόλεμο, όχι όπως λέμε εμείς ότι είμαστε σε πόλεμο, όταν είναι όντως σε πόλεμο. Και έχουμε και τον Μπόζο, ο Μπόρις Τζόνσον έκανε δήλωση, πήρε πίσω όσα είχαν πει οι υπουργοί του τις προηγούμενες εβδομάδες και είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι ίσως πάμε προς συμφωνία. Ως τώρα έλεγε ότι ναι, να μπει στο ΝΑΤΟ και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Σήμερα δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είπαμε ποτέ ότι θα μπει σύντομα στο ΝΑΤΟ. Αυτό το anytime soon είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι πιθανότατα πάμε σε μια συμφωνία με ουδετερότητα. Αυτό. Αυρινή. Μια συμφωνία που θα υπογραφεί στην Τουρκία, λοιπόν, εγώ βάζω και στοιχήματα πάλι. Είναι 6 ώρα, λίγα δευτερόλεπτα μόνο διακοπή και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Περιμένω. Place on the wrong side. I've tried escape situations. Cause I heard your voice tonight. And I've tried control the wrong situations. If I had known it would be so, so strange. You're right. Λοιπόν, Λαμπρινή. Εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά. Και θέλω να πω ξανά αυτό που είπα και προχτές και θα μου το επιτρέψετε στην εκπομπή. Mm-hmm. Όταν λέμε ψυχρός πόλεμος, γιατί ο κόσμος φοβάται και λίγο φοβάται, εννοούμε αυτό. Δεν εννοούμε ότι. Όταν λέμε, συγγνώμη, Λαμπρινή, δεν άκουσα τι είπες. Ψυχρός πόλεμος. Εννοούμε ότι είναι πόλεμος. Εννοούμε ότι ο φόβος αυτός, ειδικά των πυρηνικών, θα είναι διαρκής. Έχουμε μπει σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπως ζούσαμε και πριν, όσοι το θυμόμαστε. Με αυτό να κρέμε το δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Και με λογικά περισσότερες εντάσεις. Περισσότερα πεδία όπου υπάρχουν εντάσεις, απειλές, ίσως και άλλα proxy wars, δηλαδή πόλεμος για αντιπροσώπων. Αξίζει κανείς να δει, ίσως που το κάνω αύριο στην εκπομπή, πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί στον παλιό ψυχρό πόλεμο για την πιθανότητα να μας πέσει πυρηνική βόμβα στο κεφάλι. Η λαϊκή μούσα που λέμε, πώς έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και ποιήση και έργα λογοτεχνίας και όλα. Είναι γιατί ακριβώς ζούσες με αυτό. Έπρεπε να ζεις με αυτό. Και πρέπει να μάθουμε πάλι από ό,τι φαίνεται να ζούμε με αυτό πάνω τα κεφάλια μας. Καλά, δεν μιλάμε πάντως ότι κάποια στιγμή κάποιος θα τρελαθεί και θα πατήσει ένα κουμπί. Το ελπίζουμε. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το πατήσει. Mm. Αλλά δεν θέλω να ξαναθυμίσω ότι είναι η Ιαπωνία. Okay. Βέβαια, και συμβαίνει κάτι περίεργο. Δηλαδή, υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες προς συμφωνία και ταυτόχρονα ο Ζελένσκι εμφανίζεται στο Κογκρέσο και ζητάει όπλα και λέει ναι, δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, υπάρχει αυτή η υποχώρηση, δεν θα γίνει το no-fly zone εκεί πέρα, γιατί όπως είπε ο Biden θα ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος άμα γίνει το no-fly zone, αλλά δώστε μου όπλα και μάλιστα S-300. Και δεν είπε μόνο αυτό όμως, είπε και ναι, με τα S-300 εμπλεκόμαστε κι εμείς, έτσι. Ναι. Γιατί μόνο τρεις νατοϊκές χώρες έχουν S-300, η μία είμαστε εμείς, η άλλη είναι η Σλοβακία και η άλλη είναι η Βουλγαρία. Mm-hmm. Τα λέγαμε και χθες οι δυο μας, mm-hmm. να τα πούμε και με τον κόσμο. Επίσης ζήτησε κάτι ακόμα που κανείς δεν το ανεβάζει. Και αυτό είναι το πιο ύποπτο πράγμα από αμερικάνικη πλευρά. Ζήτησε ο Έρμος ο Ζελένσκι να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή της Δύσης στα διπλωματικά βήματα που γίνονται για ειρήνευση. Και το είπε έτσι ακριβώς. Και προς τη Γερμανία ήταν κάπως επιθετικός. Ζήτησε ακριβώς. Και τι λένε, ναι, θα σου στείλουμε όπλα. Αυτή είναι η απάντηση. Πάρε κι άλλα. Δεν ήθελες ντρόν, να σου βάλουμε και μέσα. Τα ντρόν δεν τα ήθελε. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλίμα από την πλευρά της Δύσης που οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση. Εξήγησε το λίγο αυτό, Λαμπρινή. Οπότε, εσένα ποια είναι η ανάλυση σου, ότι εδώ πέρα ο Ζελένσκι αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για διπλωματική διέξοδο και δυναμητίζεται από τις κυρίαρχες δυτικές, ναι, χώρες, αυτό. Ωραία, που είναι η μόνη σύμμαχη που έχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή αυτό το παρακολουθούμε από την αρχή. Ο άνθρωπος έχει κάνει πάρα πολλές φορές, το λέγαμε, δηλώσεις οι οποίες είναι αντικρουόμενες. Τες τους είπε για τα όπλα, τους είπε τι χρειάζεται, έχει δώσει λίστα και μάλιστα υψηλής προτεραιότητας και πρώτο είναι η S-300 και εδώ εμπλεκόμεθα. Αλλά μετά τους είπε και αυτό, ότι πρέπει κι εσείς να μπείτε στη διαδικασία της ειρήνευσης. Αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι από την αρχή, και με παράδειγμα το Ιράν, ότι όταν γίνονται τέτοιες διαδικασίες, δεν βρίσκονται οι δύο μόνοι τους. Πρέπει να μπουν και εγγυητές. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες στη Βιέννη με το Ιράν, είναι η Γερμανία, η Βρετανία και η Ρωσία οι εγγυητές. Και αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες της. Και αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας είναι η Τουρκία και πιθανώς το Ισραήλ. Δεν είναι άμεσα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, όταν καθόμαστε στο τραπέζι και συζητάμε. Mm-hmm. Για να υπάρχει μια εγγύηση για τα βήματα. Δεν είμαστε εγώ και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Άμεσα η Τουρκία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το πιθανότερο θα της βγει. Ακούγονται πολλά για 15 μέρες. Δηλαδή αυτό διαρρέεται από την Τουρκία. Σε 15 μέρες θα έχουμε διπλωματική λύση. Από τον Τσαβούσογλου που τους είδε, αυτό που λέγαμε. Αλλά και αυτό να μην ισχύει, η Τουρκία εμπλέκεται σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση. Και να γίνει ειρήνη, ας πούμε, να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι, να το πω πολύ απλά. Εμείς θα στείλουμε όπλα, φαντάζομαι, όπως και οι Αμερικάνοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο απομένει να το δούμε. Είναι όντως τρεις χώρες. Είναι ένα ερώτημα, γιατί το ΝΑΤΟ έχει πει ήδη, έχει πει όχι σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν όντως να δυναμητήσουν το κλίμα και ίσως πέρα από οποιοδήποτε όριο πλέον. Οπότε κάποια στιγμή ίσως πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, πρέπει εδώ να στηρίξουμε. Και είναι ένα ερώτημα το αν έχει υπάρξει κάποια κρούση. Υπάρχει νομίζω ένα ρεπορτάζ Καθημερινής που διαψεύδει, αλλά για άλλα συστήματα, ΤΟΡ και δεν ξέρω εγώ τι, σε μια προηγούμενη φάση για περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας. Κοίταξε, για να είμαστε ξεκάθαροι, το θέμα περί των τριών κρατών που έχουν βγήκε από τη Σλοβακία, γιατί οι Σλοβάκοι είπανε, παιδιά, εμείς να τα δώσουμε, αλλά θέλουμε εγγυήσεις ότι θα τα αντικαταστήσετε αμέσως. Γιατί είπαν οι Αμερικάνοι ότι όποιος τα δώσει, εμείς θα του δώσουμε Patriot, που είναι το αντίστοιχο αμερικάνικο σύστημα. Και από εκεί ακούστηκε για τις τρεις χώρες και από εκεί βγήκε. Δεν βγήκε γιατί μας ενημέρωσε κανένας μέσα στην Ελλάδα. Το CNN μας ενημέρωσε με διαρροές, δεν είναι. Ακριβώς. Sources στο CNN, τρεις χώρες είναι και σιγά σιγά μαθαίναμε και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η τρίτη, γιατί εμείς ξέρουμε ότι έχουμε. Η Σλοβακία που έκανε αυτή τη δήλωση. Η Σλοβακία και μετά ψάχναμε την άλλη που είναι η Βουλγαρία. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σε μία κατάσταση που η χώρα συνεχώς εμπλέκεται και θα γίνει ο καληνυχτάκιας του ΝΑΤΟ. Μητραλέξης μεγάλος αυτή τη φράση, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή νομίζω πρέπει να το καθιερώσουμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Τι σημαίνει αυτό, Λαμπρινή, τι σημαίνει. Δεν τράπηκε να πει ότι, έχουμε, ότι είναι στη γωνία η Τουρκία. Λαμπρινή, μου το εξηγείς αυτό με τον Καληνυχτάκια. Αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε τίποτα. Αν συγκρίνεις τις δύο. Γιατί ως Καληνυχτάκια περιγράφουμε υποτιμητικά κάποιον που, δεν, που δηλιάζει την κρίσιμη ώρα να δράσει. Τι ακριβώς όχι, θέλουμε. Όχι, δεν το καταλαβαίνω εγώ έτσι. Το καταλαβαίνω ότι είναι αυτός που θα σε βγάλει, θα πληρώσει και όταν έρθει η ώρα για κοκό θα του πει καληνύχτα. Δεν έπρεπε να ρωτήσω μάλλον, Θάνο. Δεν έπρεπε να ρωτήσω. Ήταν καλύτερα να μείνει έτσι. Ήταν καλύτερα έτσι το καταλαβαίνω έτσι. Εγώ αυτό το καληνυχτάκια. Και νομίζω αυτή είναι και η λαϊκή έννοια, ας πούμε, του καληνυχτάκια. Εσύ είσαι πολύ πολιτισμένος, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, εμείς που είμαστε εντάξει, ξέρουμε από αυτά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Σημαίνει, πώς να το πω, χωρίς κέρδος κέρατα. Πώς να το πω αλλιώς. Α, τώρα το είπες καλύτερα. Κωνσταντίνε, σε καλύπτει αυτή η έκφραση. Όχι, μετά νιώσα που ρώτησα. Κοίταξε, η Τουρκία έχει αρνηθεί να επιβάλλει κυρώσεις. Έχει ανοιχτό τον εναέριο της χώρο, ενισχύει συνεχώς την αεροπορική της εταιρεία. Έχει μπει στη μέση για ειρήνευση. Λέει, εγώ είμαι συνεργάτης και με τις δύο χώρες, παιδιά, μπορούμε να είμαι ανατολική χώρα, αλλά η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτά όλα, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός, βάζουν την Τουρκία στη γωνία και θα φανεί ποιος είναι ο κερδισμένος. Ψέματα. Αυτό έχει ήδη καταρρεύσει. Αυτό πήρε μια εβδομάδα να καταρρεύσει με τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Δεν ήτανε, άμα ήταν ο στόχος να τη βάλει στη γωνία μέσω του πόσο δυτικός και πόσο σύμμαχος να δείξει ότι είσαι, μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Που καλά έκανες που πήγες. Δεν θα πούμε ποτέ καμία μη διπλωματική λύση. Όποιος λέει, παιδιά, μην καθόμαστε στο τραπέζι, να εξηγήσει πολύ ξεκάθαρα τι εννοεί. Αλλά κατευθείαν άλλαξαν και έγιναν φιλικές οι σχέσεις και χωρίς η Τουρκία ξαφνικά να σου πει ότι δεν υπάρχουν άλλες αξιώσεις και δεν έχουμε και να βγάλει πράγματα από την ατζέντα. Έχει να παίζει όμως, έτσι δεν είναι σήμερα. Από τι είδα. Από τον Υπουργό Άμυνας, ναι, της Τουρκίας. Ακριβώς. Άρχισε να παίζει στην εκμετάλλευση. Από την Τουρκία θα μαθαίνουμε τι λένε οι δικοί μας παιδί μου, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν μαθαίνουμε. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να σε ενημερώνει. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να ενημερώνει τους αρχηγούς. Εσένα θα ενημερώσει. Τους πολίτες, γιατί. Θεωρεί ότι είναι εμείς. Λευκό η κυβέρνηση. Ότι κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Και μάλιστα κάνει ό,τι θέλει με την έννοια ότι ούτε σκέφτεται καν. Ο τρόπος που σκέφτονται την πολιτική είναι τρόπος social media. Και βιντεάκια με αξίριστους πρωθυπουργούς που να φαίνεται είναι η νέα μόδα. Η μόδα Ζελένσκι λέει αυτή. Γιατί ο άλλος βγαίνει αξίριστος γιατί έχει φέρει ένα πόλεμο τρεις εβδομάδες και εσύ βγαίνεις αξίριστος γιατί φαίνεται. Συγγνώμη, δηλαδή άμα δεν είχε. Άμα δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο και δεν έπρεπε έτσι να είναι περιποιημένος και λοιπά, θα άφηνε μουσείο ο Μητσοτάκης, οπότε σπίτι του όταν κάτι δεν ξυρίζεται. Γιατί θέλει πάντα να αφήσει. Θα σε γελάσω. Να αφήσει μουσάκι, οπότε τώρα με τον COVID δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, ναι. Δεν μπορούσε. Το συζητήσαμε. Θα πάει να ρίξει μια κόντρα. Δηλαδή, εκτενώς αυτό αυτά το τα πράγματα και η αντιμετώπιση του λαού ως ανόητων, οι οποίοι θα φάνε παραμύθια και μάλιστα σε θέματα για τα οποία είμαστε εξασκημένος λαός. Τα λεγόμενα εθνικά θέματα είναι θέματα για τα οποία ακούμε χρόνια και ξέρουμε, νομίζω. Το τι ακούμε χρόνια είναι το ζήτημα. Ναι, εντάξει τώρα. Είναι μια άλλη κουβέντα. Σημασία της μια ενημέρωση. Ναι, αλλά όταν ακούς πράγματα τα οποία δεν γίνεται να γίνουν, όπως συνέβη και στο Μακεδονικό, μετά κάποια στιγμή φτάνεις και είναι πιθανό να έρθεις αντιμέτωπος με τα πράγματα που έχεις επιπυλήσει το μυαλό σε πάρα πολύ κόσμο ότι μπορούν να γίνουν. Και το είχαμε το ίδιο. Λάθη έχεις κάνει πριν, επίσης. Και αυτό, και αυτό. Και αυτό. Αυτό δεν, το ένα δεν ανήρει το άλλο. Αλλά όπως και στο Μακεδονικό, μέσα σε συνομιλίες λέγαμε δεχόμαστε έργα όμνες, διπλή ονομασία κτλ. Και έξω λέγαμε το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Καλά, αυτό τώρα δεν είναι και ζήτημα ελλιπούς ενημέρωσης. Είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Έτσι χαράσει την πολιτική. Να. Δηλαδή υπάρχει μαξιμαλισμός στα λόγια. Αυτά επειδή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιστοιχηθούν σε μια διπλωματία που θα καταλήξει σε τέτοια αποτελέσματα και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, είναι πολύ προτιμότερο απλώς να σέρνονται αυτά τα θέματα, τα ονομάζουμε εθνικά θέματα με την έννοια ότι αυτά είναι τα θέματα για τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του και δεν μας αφήνει να μιλάμε και να λέμε την άποψή μας, και απλώς τα θέματα αυτά διαιωνίζονται προκειμένου να μπορεί να βγάζει ο άλλος δεκάρικους για να μας δείχνει πόσο πατριώτης είναι. Δεν υπάρχει κάποιος στόχος. Όταν η Ζαχάροβα απίφθινε αυτό το μήνυμα λίγο πριν τις επαφές με την Τουρκία, τι έλεγε στην Ελλάδα? Έλεγε αυτό το ρόλο θα μπορούσατε να τον έχετε παίξει εσείς. Αυτό έλεγε. Γιατί εμείς έχουμε παραδοσιακά καλές σχέσεις, εμάς οι λαοί μας είναι κοντά, εμείς είμαστε αυτό και εκείνο, ιστορικά το ένα το άλλο. Άρα τι έλεγε στην κυβέρνηση? Εντάξει, ότι το έλεγε, ναι. Τώρα αν θα μπορούσε να συμβεί αυτό και, αν, και τι ρόλο παίζουν τώρα οι παραδοσιακά καλές σχέσεις Λαμπρινή και ο πολιτισμός. Καλά, και σίγουρα έλεγε ότι... Στις διαμεσολαβήσεις έχουν ρόλο. Δηλαδή, αλλά δεν υπήρχε. Εντάξει, μωρέ, καμία απλώς πρόθεση αυτό, από εδώ, έτσι. Ναι, αυτό το... καμία πρόθεση. Το συζητήσαμε τώρα. Λες και η Ελλάδα θα μπορούσε ξαφνικά να έχει τον ρόλο που έχει η Τουρκία. Λες και εξαρτιόταν αυτό από μια ευφυή χειρονομία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό μου φαίνεται κάπως υπεραισιόδοξο. Όχι, δεν το λέω σαν υπεραισιόδοξο. Το λέω σαν όταν φτάνουν να το πούνε, θέλουν να το πούνε γιατί είναι η τελευταία ώρα. Γιατί είχες ευκαιρίες, πιθανώς να τις έδωσαν και οι ίδιοι. Δεν έχω πηγές τέτοιες στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά δεν ξέρω αν έγινε κάποια επαφή. Καλά, σίγουρα ένα πράγμα που είπε, απευθυνόμενη μόνο στην ελληνική κυβέρνηση και όχι όπως πήγε να το φέρουν ότι σε όλους τους πολίτες κλπ., είναι ότι με όλα αυτά έχουν προσπαθεί να καταστρέψετε τώρα σχέσεις. Και δεν είναι ωραίο να μην μιλάς, ξέρω εγώ, με μια δύναμη σαν τη Ρωσία που έχει το ρόλο που έχει στην. Στην περιοχή. Και πλέον βρίσκει και διεξόδους. Αυτό δεν το είπαμε και ίσως πρέπει να το πούμε, γιατί σήμερα πλήρωσε το δάνειό της η Ρωσία, κανονικότατα, σε υποχρεώσεις της προς το διεθνές. Και παράλληλα, η Ινδία, που έχει απογοητεύσει λέει, πάρα πολύ τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, είπε: παιδιά, κοιτάξτε, εγώ θέλω φθηνό πετρέλαιο και φθηνό αέριο. Δεν πρόκειται να βάλω κυρώσεις. Και υπογράφει συνθήκη με την συμφωνία τώρα με την Ρωσία. Από το ίδιο έχουν κάνει και οι Κινέζοι. Αναπτύσσεται όλο το εργασιατικό εις βάρος της Ευρώπης. Το ψωμί ψωμάκι που λέγαμε και το αέριο αεριάκι. Μάλιστα. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Συνεχίζει το blog μας, έτσι. Να παρακολουθείτε το blog και μια που το παρακολουθείτε αν το πληρώνετε κιόλας, αν δεν έχετε κάνει ήδη συνδρομή, να κάνετε. Τι κοπιάζουμε εμείς, τι υδρώνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε πάλι με τη γεωπολιτική, αλλά δημοσιεύσαμε ρεπορτάζ και για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Χθες είχαμε τον Γιώργο Τομουτάφη. Ένα από τα πράγματα που μας είπε ήταν οι εικόνες που βλέπεις στο Κίεβο, και ήταν και συγκλονιστικό αυτό με τον βουβό θρήνο, το έβαλα στον τίτλο, και μας έχει μιλήσει η Χριστίνα Ψαρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που είναι στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις οργανώσεις που έλεγε ο Κικίλιας δεν θα πάνε, και έχουν πάει εδώ και ένα μήνα, και βγάζουν και ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τη Μαριούπολη, όπου άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι είναι σε δραματική κατάσταση, χωρίς πρόσβαση σε νερό εδώ και μία εβδομάδα, σε πόσιμο νερό, σε φαγητό, χωρίς επικοινωνία για το τι συμβαίνει, χωρίς φάρμακα, εκτεθειμένοι σε ασθένειες, όπως χωρίς καταλαβαίνει, COVID, το πιο απλό. Έχει και ένα ενδιαφέρον και τη συνέντευξη να τη δείτε, γιατί είναι και για το ντοκιμαντέρ του Μουτάφη για το The Other Half. Έχει ένα ενδιαφέρον που έκαναν και αναφορά από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στο Ντονμπάς, λέγοντας ότι από το 2014-2015 έχουμε αναπτύξει, έχουμε αυξήσει τα προγράμματά μας σε εκείνες τις περιοχές, και ότι η έκθεση σε βία και ενόπλες συγκρούσεις δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς τους ανθρώπους, μολονότι δεν περίμεναν ένα έτσι, full scale, μια ολομέτωπη σύγκρουση. Και γιατί οι άνθρωποι έχουν σημασία πάντα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την ΗΠΑ Τερμοστία. Είναι η πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά και αύριο το απόγευμα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας. Γεια σας.